Jacek Kaczmarski, In Memoriam. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, środa, 16 kwietnia, minęła 19. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska i Tomasz Ławnicki. Sojusz Północnoatlantycki wysyła dodatkowe siły do Europy Środkowo-Wschodniej. To jest satysfakcjonująca odpowiedź NATO na obecną sytuację. Tak ocenia polski minister obrony. PKP Intercity obiecuje. Te pociągi pojadą na centralnej magistrali kolejowej w grudniu 200 km na godzinę. Chyba, że kolej nie odbierze pendolino od producenta. Coraz więcej stulatków we Włoszech. W ciągu dekady ich liczba zwiększyła się dwukrotnie. Minister Tomasz Siemoniak chwali decyzję NATO. W kwaterze głównej sojuszu zapadła decyzja o zwiększeniu obecności wojskowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Szef resortu obrony przebywa w Waszyngtonie, gdzie rozmawia na temat zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Tomasz Siemoniak mówi, że strona polska jest zadowolona z ogłoszonej w Brukseli decyzji o wysłaniu do Europy Wschodniej dodatkowych sił morskich, powietrznych i lądowych NATO. To jest satysfakcjonująca odpowiedź NATO na obecną sytuację. Minister nie odpowiedział na pytanie, co decyzja NATO oznacza dla Polski. Na szczegóły przyjdzie czas. Jesteśmy w trakcie rozmów na ten temat. Tomasz Siemoniak spotka się jutro w Waszyngtonie z szefem Pentagonu Chuckiem Hagelem. Minister ujawnił, że będzie zabiegać, by amerykańskie myśliwce, które przylatują do Łaska na ćwiczenia, pozostały w Polsce na stałe. Będziemy o tym rozmawiali. Ja myślę, że klimat do tego jest bardzo dobry. Minister Siemoniak powiedział, że kwestia rozlokowania w Polsce znaczących amerykańskich sił lądowych jest dużo bardziej skomplikowana, ale będzie to jeden z tematów jego rozmowy z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I właśnie na wsparcie USA powinniśmy stawiać bardziej niż na NATO. Tak doniesienia z Brukseli i Waszyngtonu komentował w Pulsie Trójki poseł PiSu Mariusz Antoni Kamiński. Żołnierze amerykańscy na polskiej ziemi to jest bariera, której Rosjanie nigdy nie przekroczą. To jest dla nich taka bariera psychologiczna, gdzie zdają sobie sprawę, że to są wojska amerykańskie. I oni, jeżeli będzie trzeba, będą bronić sojuszników i będą reagować. Mariusz Grad z PO dodawał, że jednym z istotnych tematów w rozmowach polsko-amerykańskich będzie kwestia ewentualnego pozostawienia w Polsce samolotów F-16, które niedawno przesłał Waszyngton. Także ważne rozmowy w dniu jutrzejszym. Liczymy na to, że będą konkrety. I rzeczywiście, zgadzam się z posłem Kamińskim, trzeba wzmacniać te relacje bilateralne, bo Amerykanie, co by nie mówić, jeżeli chodzi o strukturę NATO, odgrywają kluczową rolę. A dodatkowe siły NATO, morskie, lotnicze i lądowe, które trafią do Europy Środkowo-Wschodniej, mają tu zostać co najmniej do końca roku. PKP Intercity oświadcza, że wybrokowanych produktów nie przyjmie. Albo pendolino będzie jeździć 200 km na godzinę, albo kolejowa spółka pociągów nie odbierze. W maju firma Alstom powinna dostarczyć do Polski 8 z 20 zamówionych składów. W marcu producent złożył wniosek o homologację, a w dokumencie wpisano maksymalną prędkość 160 km na godzinę. Na odbiór takich pociągów wręcz nie pozwalają przepisy o zamówieniach publicznych, tłumaczy rzeczniczka PKP Intercity Zuzanna Szopowska. Jest to bardzo restrykcyjne prawo, które określa zarówno zasady prowadzenia przetargu, jak również odbioru zamówionego produktu, ponieważ zamówienie bardzo jasno określa, do jakich prędkości te pociągi powinny być przygotowane. Będziemy musieli stosować się do polskich przepisów i odbierzemy tylko takie pociągi, które będą zgodne z zamówieniem. Ale nawet jeśli pendolino otrzyma odpowiednią homologację, to pełną prędkość będzie mógł rozwinąć tylko na południowym fragmencie centralnej magistrali kolejowej. Na pozostałych trasach pendolino nie będzie mógł jechać szybciej niż 160 km na godzinę, przyznaje wiceprezes Polskich Linii Kolejowych Wojciech Wolejewski, choć zapewnia. Z każdym rokiem tych odcinków będzie przybywać. Jednak na razie szybki odcinek trasy to zaledwie 100 km. Poważny karambol na autostradzie pod Londynem. Zderzyły się dwie ciężarówki, dwa samochody osobowe oraz furgonetka. 7 osób trafiło do szpitala. Ruch zamarł na wiele godzin, a korki ciągną się na kilkanaście kilometrów. Autostrada M26, dobrze znana polskim kierowcom tirów, to skrót łączący główną drogę do portu w Dover i tunelu pod kanałem La Manche z obwodnicą Londynu, tak aby pojazdy jadące z innych i do innych części kraju nie musiały wjeżdżać do stolicy. Tysiące pojazdów ugrzęzło jednak na M26 przed 11 czasu europejskiego, kiedy kolizja zamknęła obie jezdnie. Helikoptery zabrały 6 ciężko rannych do Londynu. Jedna lżej ranna osoba trafiła do najbliższego szpitala w okolicy. Do wypadku wyjechały też wozy strażackie. Korzystając ze słonecznej pogody, kierowcy uwięzieni na 12-kilometrowym odcinku autostrady wylegli na pobocza, opalając się i urządzając pikniki, ale wielu sfrustrowanych kierowców tirów i wiele firm przewozowych straci na tym przestoju spore pieniądze. Po południu policja umożliwiła zjazd z autostrady części kierowcom jadącym od kanału La Manche na północ. Brytyjska agencja drogowa obiecuje, że ruch na jednym pasie w przeciwną stronę zostanie wznowiony jeszcze dziś, ale nie wiadomo o której. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Stulatków we Włoszech coraz więcej. Jest ich już 13,5 tysiąca. To oznacza, że w ciągu 10 lat ich liczba podwoiła się. Zdecydowana większość, 82%, to kobiety. Włosi w ogóle się starzeją. Na 100 mieszkańców poniżej 15 roku życia przypada 150, którzy mają więcej niż 65 lat. Oczekiwana długość trwania życia dla urodzonych obecnie wynosi 79,5 dla mężczyzn i 84,5 dla kobiet. I to mimo iż rośnie we Włoszech liczba osób z nadwagą i otyłych. Zjawisko to dotyka 44% mężczyzn i 27% kobiet. Przyczyną jest odżywianie się, ale również brak ruchu. Tylko co czwarty Włoch uprawia jakiś sport. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Monika Sułkowska. Arka Gdynia i Zagłębie Lubin walczą o miejsce w finale Pucharu Polski. Pierwsze spotkanie półfinałowe pewnie wygrali Miedziowi, którzy pokonali jedynego na tym szczeblu pierwszoligowca aż 3-0. Dziś w rewanżu na razie mamy bezbramkowy remis, a w finale czeka już Zawisza Bydgoszcz. Wieczorem w finale Pucharu Króla zagrają natomiast Real Madryt i Barcelona. Królewscy zagrają bez Cristiano Ronaldo. W składzie Barcy nie wystąpią Piqué i Puyol. Dla katalońskiej drużyny Copa del Rey jest jedną z ostatnich szans na trofeum w tym sezonie. Barcelona odpadła już z Ligi Mistrzów, a w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy spadła na trzecie miejsce. Real natomiast liczy na potrójną koronę. Początek dzisiejszego El Clasico o 21:30. Koszykarki Artego Bydgoszcz wygrały we własnej hali z Energą Toruń 69-52 w pierwszym meczu o trzecie miejsce Basket Ligi Kobiet. Następny mecz odbędzie się w najbliższy wtorek. Brązowy medal zdobędzie ta drużyna, która jako pierwsza wygra dwa spotkania. Trwa pierwsze spotkanie finałowe pomiędzy Wisłą Kanpak Kraków a CCC Polkowice. Minister sportu i turystyki Andrzej Biernat zapowiedział, że tor łyżwiarski w Zakopanem zostanie zadaszony. Koszt modernizacji to 30 do 40 milionów złotych. W Polsce nie ma żadnego zadaszanego obiektu do łyżwiarstwa szybkiego, a o konieczności powstania takiego zrobiło się głośno po sukcesach naszych pęczenistów w Soczi. Łyżwiarze i łyżwiarki przywieźli z igrzysk 3 krążki, indywidualne złoto Zbigniewa Brudki oraz srebro i brąz w drużynach. Sylwester Schmidt znalazł się na wstępnej liście 11 kolarzy ekipy Movistar zgłoszonych do udziału w Giro d'Italia. Liderem hiszpańskiego zespołu będzie drugi zawodnik ubiegłorocznego Tour de France, czyli Kolumbijczyk Quintana. Giro d'Italia startuje 9 maja. Jastrzębski Węgiel nie zagra w klubowych mistrzostwach świata siatkarzy. Nasz klub nie otrzymał dzikiej karty. Światowa Federacja i organizatorzy przyznali takie karty włoskiemu Trentino i katarskiemu Al Rayyan. Najważniejsza informacja to ta, iż od piątku ma być słonecznie i ciepło. Noc ta najbliższa jeszcze bardzo zimna. Temperatura od minus 4 stopni na Suwalszczyźnie do plus 2 nad morzem i na południowym wschodzie. Noc pogodna. Jutro więcej słońca niż chmur i temperatura jeszcze bez zmian. Od 10 do 13 stopni. Ale potem... Trójka. Program trzeci. To wszystko w audycji popołudniowej. Iwanka Kunawa, Roma Leszczyńska, Dariusz Pieruk i Robert Kantrajt. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia. Dobry wieczór, dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry. Tak pół na pół, jeszcze jasno, ale to już w stronę dnia, absolutnie w stronę piątek, dnia. Wiesz co ma być w piątek? Weekendu początek? Sukienki, sandały, krótkie rękawki i w ogóle. Naprawdę? Tak. Słyszałam, że w niedzielę pik w ogóle, w niedzielę, tak? Kostiumy. Niedzielę, kremy do opalania i w ogóle. Jajeczne. Wszystko. A w lany poniedziałek? Mokro. Na golasa. Mokro. I mokro. Mokro. Zapraszamy do reklamy. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Wielkanoc za pasem, a ja zakupy zawsze robię w Real. I dzwonię, żeby się dowiedzieć, czy Jaja, wędliny, ciasta też. Wszystkie produkty na Wielkanoc kupi pani w Real. To jasne, ale czy jakieś oferty punktowe szykujecie? No pewnie. Dla każdego Real przygotował specjalną ofertę e-kuponową. Wystarczy przed zakupami aktywować swój e-kupon na payback.pl i zebrać dużo więcej punktów. Super! Skorzystaj z wielkanocnej oferty Real. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Pani profesor, niesamowity wykład. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Co za pamięć, co za błyskotliwość, co za inteligencja. Oh, moja droga, to naprawdę nic takiego. Po prostu, żeby być w formie, trzeba czasem sobie pomóc. Ja zażywam Bilomag Plus. Suplement diety Bilomag Plus to najwyższa dawka ginkgo biloba, wspierająca pamięć i koncentrację, wzbogacona lecytyną, magnezem i witaminami. To jedyny taki produkt na rynku, zawierający aż 5 składników aktywnych. Bilomag Plus, dostępny w aptekach. Bilomag Plus, pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. program alternatywny. Dobry, pozytywny, radosny tekst, zwłaszcza w kontekście związków. W tym nagraniu The Afghan Weeks na rozpoczęcie dzisiejszego wydania programu alternatywnego. Tak swoją drogą, to jedna z moich ulubionych piosenek na ich najnowszej płycie. Żartowałam oczywiście, jeżeli chodzi o przekaz w sferze lirycznej. Myślę, że każdy może to zrozumieć na swój własny sposób. Plan na dzisiaj jest następujący. Bardzo dużo muzyki do 21:00, w tym muzyka wiążąca się z festiwalem Tauron, nowa muzyka, ponieważ nadszedł list od tego festiwalu i już za kilka minut poznamy nowych wykonawców, którzy w tym roku do Katowic od 21 do 24 sierpnia przyjadą. Tak więc dla fanów tego festiwalu informacje bardzo ciekawe już za kilka minut. Te kilka minut spędzimy w towarzystwie dam, bo damy przodem. Spirits disappeared off to some place that I don't. Dam Dam Girls, a wcześniej pani, która nazywa się Angel Olsen. Dwie panie, dwa nagrania, a właściwie pań to znacznie więcej, bo w Dam Dam Girls jest ich kilka, więc panie, liczba mnoga, a wszystkie tytuły oraz nazwy widać na stronie polskieradio.pl, ukośnik trójka. Muszę zdjąć z siebie swój wielki płaszcz, ponieważ teraz takie emocje, że z całą pewnością temperatura wzrośnie. Zatem płaszcz odrzucony i możemy przystąpić do otworzenia listu, który nadszedł na adres trójki, Myśliwiecka 3/5/7 od festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Przypominam, mówimy o festiwalu katowickim od 21 do 24 sierpnia. Ten festiwal znany doskonale fanom muzyki nie tylko elektronicznej, chociaż kiedyś tak łatwo można było ten festiwal opisać. Czterodniowe karnety już zostały wyprzedane. Teraz można zapewnić sobie wjazd na 3 dni albo na 2 dni festiwalu. Te dwa środkowe dni, czyli te, podczas których będziemy mieli do czynienia z kilkoma scenami, na terenie nowej siedziby Muzeum Śląskiego. Zatem festiwal po 2 latach wycieczki w stronę 3 stawów wraca na swoje oryginalne katowickie miejsce. No i możemy już teraz zacząć czytać ten list. Ponieważ jestem przekorna i przewrotna, postanowiłam czytać ten list od końca, ponieważ na końcu informacje wspaniałe dla fanów polskiej muzyki. A zatem w tym roku podczas festiwalu Tauron Nowa Muzyka pojawi się z całą pewnością zespół Pink Floyd pod wodzą Wojtka Mozarewskiego i ponownie ten zespół zmierzy się z muzyką duetu Otekr. Ponownie, ponieważ przedpremierowo zagrali koncert w ramach koncert imprezy Before Tauron Nowa Muzyka, takiego wstępu do festiwalu, i ten koncert cieszył się gigantyczną popularnością, a najważniejsze jest to, że osoby, które widziały jak i słyszały, jak Pink Floyd radzi sobie z muzyką Otekr, były zachwycone. Tak więc wszyscy, którzy przyjadą na festiwal, będą mogli tego wykonania, tego połączenia sił raz jeszcze spróbować na samym festiwalu. Kolejny gość, polski gość festiwalu Nowa Muzyka, to Nerwy. W skład Nerwów wchodzą Igor Box z duetu Skalpel, Agim Dżelajli, znany oczywiście doskonale z grupy Oshibarak, i Janek Młynarski, który gra na perkusji, także w Oshibaraku, ale nie tylko. Tak więc Pink Floyd grający Otekr i Nerwy to polscy przedstawiciele nowi, kolejni, dochodzący do listy już znanej wykonawców festiwalu Nowa Muzyka. Czy to brzmi dobrze? Myślę, że tak. No i teraz możemy zmierzać w stronę drugiej części listu. Tutaj artyści zagraniczni, ponieważ dziesięciolecie obchodzić będzie podczas festiwalu Nowa Muzyka agencja Little Big, która promuje muzykę eksperymentalną z całego świata. To tak naprawdę dzięki nim świat usłyszał między innymi o Timie Exile czy Johnie Hopkinsie. Dekada pracy nad tym, żeby o artystach często bardzo niszowych dowiedzieli się ludzie, to jest na pewno powód do święta. W związku z tym artyści związani z agencją pojawią się na festiwalu. No i wiemy na pewno, że na piątkową imprezę zjedzie Cakes Da Killa, raper, który podobno jest także obdarzony gigantycznym poczuciem humoru. Tego nie wiem, ale z całą pewnością sprawdzimy. W piątek także do Katowic powróci The Field, który już nie będzie to jego pierwsza wyprawa w stronę Polski, w stronę Katowic. Płyta najnowsza to ta wydana w zeszłym roku, Cupid's Head. Wrócimy do tego albumu po godzinie 20, ale dla tych, którzy z muzyką The Fielda spotkali się, jest to klasa sama w sobie. No i powróci także na festiwal Nowa Muzyka Clark. Myślę, że też Clarka specjalnie przedstawiać nie trzeba. Powiem tylko jeszcze, że ostatnią gwiazdą tej sceny, sceny Little Big, będzie Paula Temple, która zadebiutowała w roku 2002 i od tego momentu cieszy się ogromną popularnością. Chociaż nie wiem, czy tak wielką, jak artystka, która z całą pewnością będzie gwiazdą tegorocznej edycji Nowej Muzyki. Artystka, która właśnie powraca po kilku latach przerwy z nową płytą i ma na swoim koncie kilka hitów. Jeden z nich chciałabym za chwilę przypomnieć, ale tak naprawdę w całej jej karierze nie o hity chodzi, ale o wyjątkowo udane podróżowanie pomiędzy dwoma światami. Światem popu, gdzie może się spotykać z Britney Spears, i światem alternatywy, gdzie może się spotykać i współpracować z Björk. Jak nazywa się ta pani, która przyjedzie na Nową Muzykę? Otóż znamy ją jako Kelis. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours, damn right. clutch if you're smart. La, la, la, la. Milkshake to Kelis z lat dawnych. Naprawdę cały czas bardzo mi się podoba to nagranie. Tym drugim, które było bardzo popularne, była piosenka zatytułowana Trick Me. Ale najważniejsze jest to, że Kelis przyjeżdża do nas, wydając nową płytę. Oficjalnie płyta ukazuje się w najbliższy piątek, ale już dziś bardzo oficjalnie i jutro słuchamy jej jako płyty tygodnia w programie alternatywnym. Jeżeli wszyscy są gotowi, to oto Kelis po 4 latach przerwy. To me, you were harmony, the day I lost a breath. szósta płyta Kelis, którą artystka powraca po 4 latach przerwy od wydania poprzedniego albumu. Płyta zatytułowana jest Food, tak jak żywność, pożywienie, jedzenie. Płyta, która przynosi, no zresztą tego będziemy słuchać dzisiaj i jutro, więc nie będę uprzedzała. Szósta w jej dyskografii, ale pierwsza wydana przez wytwórnię Ninja Tune. Więc to już może coś znaczyć, a wyprodukowana przez Dave'a Sitka. I to myślę znaczy bardzo wiele. Gdyby ktoś chciał naszą płytę tygodnia wygrać, to proszę, pytanie konkursowe niezwykle proste. Z jakim zespołem przede wszystkim należy Dave'a, kiedy jest nie tylko producentem, ale także muzykiem, kojarzyć? 2 2 7 3. Bartek czeka na poprawne odpowiedzi. A my słuchamy dalej. Kelis na tej najnowszej płycie. Za nami nagranie zatytułowane po prostu Huh. A teraz myślę, że dosyć przewrotne błogosławienie, czy też wychwalanie tego, że mamy taki wynalazek jak telefon. It's nice to hear your voice again. I've waited all day long, even wrote a song for you. It's strange the way you make me feel. With just a word or two, I'd like to do the same for you. It's nice to hear you say hello. And how are things with you? I love you, but very soon it's time to go. An office job to do while I'm here writing songs for you. Strange how a phone call can change your day. Take you away, away from the feeling of being alone. Bless the telephone. It's nice the way you say my name. Not very fast or slow, just soft and low. The same as when you tell me how you feel. I feel the same way too. I'm very much in love with you. Strange how a phone call can change your day. Take you away, away from the feeling of being alone. Bless the telephone. Niech będzie błogosławiony telefon. Ja założyłam, że to jest żartobliwe. W sumie może to jest na serio, ale jak jest na serio, to jest nie do przyjęcia. Więc ponieważ lubię Kelis, założyłam, że to jest żartobliwe. Mam nadzieję, że będę mogła to z nią wyjaśnić osobiście. Kelis jako autorka naszej płyty tygodnia. Konkurs trwa lub zakończony. Nie widzę Bartka, nic nie widzę. Ciemność widzę. Kelis przyjeżdża także na festiwal Nowa Muzyka. Obok artystów takich jak KX Zakila, The Field, Clark, Paula Temple, która też przybędzie do Katowic, Pink Floyd z muzyką duetu Otekr, a także Nerwy, czyli grupa, supergrupa Igora Boksa, Agimas, Oshi Baraka i Janka Młynarskiego. To dzisiejsze ogłoszenie tego festiwalu. A może jeszcze w takim razie z tych artystów przypomnianych Clark. Niech Clark powróci na naszą antenę. Flow of a thousand, only all To takie przypomnienie ostatniej płyty Clarka. Na naszej antenie nagranie zatytułowane Open. Otwarta jak zawsze, ciepła jak zawsze, radosna jak zawsze. Agnieszka Opszańska. Teren. Kultura. Ruszamy do Gdańska prosto na festiwal In Out, który od 25 kwietnia startuje w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. To już 8 edycja festiwalu, ale może niektórzy słyszą o nim po raz pierwszy. Więc z czym mamy go kojarzyć? Przede wszystkim z filmem. Tak naprawdę z animacją, z dokumentem, z etiudami filmowymi, z eksperymentem i z wideoartem. Mówi Olga Jankowska. Kuratorką festiwalu od kilku lat jest Jolanta Woszczenko i w tym roku naszym współorganizatorem został Narodowy Instytut Audiowizualny, który jest dla nas partnerem. No i tak naprawdę z roku na rok troszeczkę formuła się zmienia. I w tym roku pojawił się temat, który merytorycznie spina całe wydarzenie. To biografie. Czyli tak naprawdę tutaj rozwijamy ten temat, bo w tytule świadomie zostało to rozdzielone na bios, czyli życie z greki i grafo, czyli pisze, pisanie. Chcemy jakby tym tytułem zasygnalizować nasz kolejny obszar zainteresowania, czyli to, w jaki sposób pisze się, kręci biografię, jak artyści wizualni i filmowi rozpoczynają tak naprawdę swoją pracę nad tym i jak wygląda proces tworzenia. Więc to jest kolejna sfera, którą tutaj chcemy w tym festiwalu jakby pogłębić. Dla mnie w tym festiwalu zawsze najciekawsze było to, że łączy dwa często oddzielane od siebie światy, które posługują się tym samym językiem, językiem obrazu. To jest świadome. Może my jako festiwal nie jesteśmy gdzieś pomiędzy, ale próbujemy jakby łączyć te sfery. I tak naprawdę konkurs jest skierowany głównie do młodych artystów i każda właśnie edycja kładzie nacisk na inne problemy artystyczne i społeczne. I celem naszego działania i tego wydarzenia, festiwalu, jest stworzenie platformy dyskusji pomiędzy artystami, ukazanie jakby aktualnego stanu sztuki filmowej i pomiędzy jakby taką grupą drugą, na przykład filmowców, którzy albo są artystami, albo mają zupełnie inne narzędzia wypracowane przez szkołę filmową. Czyli próbujemy łączyć różne środowiska. I tak na gdańskim festiwalu In Out zmierzymy się z animacjami, dokumentami, etiudami filmowymi i eksperymentami z obrazem. Zajrzyjmy jeszcze na moment w program. W takim ogólnym żołnierskim skrócie to mogę powiedzieć, że już jest pierwszy etap za nami, ponieważ do 10 kwietnia taki był termin wybrania około 25 artystów. Mamy już 21 zgłoszeń i tak naprawdę z tego jeszcze zostaną oczywiście wyłonieni zwycięzcy, finaliści. I wszystko rozpocznie się tak naprawdę 25. O godzinie 18 będzie przegląd i wernisaż wystaw prac, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu. Później koncert. Serdecznie zapraszamy. Będą dwa koncerty. 25 Biosfer i 26 Inside. To jest kolejny zespół. I 27 jeszcze zapraszamy na dwie projekcje filmowe. Będzie to Jan Świdziński w kontekście sztuki i pokaz filmu Opałka, jedno życie, jedno dzieło. Trzy dni są napięte. A dla tych, którzy czekają w napięciu, jeszcze adres internetowy, pod którym można znaleźć wszystkie szczegóły. www.inoutfestival.com. I terenowy profil facebookowy www.facebook.com/terenkultura. Tam też parę szczegółów. Zapraszam. To była Agnieszka Opszańska, a ja zapraszam teraz do przygody Stevie on the Radio, bo to jest nazwa zespołu, która była dzisiaj przepustką do posiadania naszej płyty tygodnia w programie alternatywnym. Otwieram, nie wiem czy to słychać, bo dzisiaj mam wielką ochotę na teatr w radiu, więc otwieram Księgę Zwycięzców i Piotr z Warszawy, a także Dawid z Gdańska dzisiaj poprawnie odpowiedzieli jako pierwsi, wskazując właśnie na TV on the Radio, czyli najważniejszą, czy też rodzimą formację dla Dawida Sitka. Czasami żarty mogą prowadzić na manowce, tak jak w tym momencie mnie. No ale cóż, przed nami TV on the Radio. Miracle. You just saw how I

St. Vincent dołączyła się do TV on the Radio i to była wyprawa za ocean i przygoda zagraniczna. A teraz wracamy do Polski, bo fantastyczne informacje dobiegły z obozu grupy Ras Mentalizm, ale po kolei. Przed tygodniem, a dokładnie w zeszły czwartek, mieliśmy Dzień z Muzyką Polską i ten dzień będę pamiętała długo, ponieważ był to jeden z tych dni, w których przynosi się płytę, otwiera się pudełko i okazuje się, że jest to tylko pudełko i nie można nic więcej zrobić w sprawie tej muzyki. No więc tak mi się zdarzyło przed tygodniem z płytą Ras Mentalizmu właśnie. Płytą, która, co muszę przyznać od razu, u nas w domu gra, łącząc wszelkie pokolenia w tym domu występujące. Z różnych powodów zapewne łącząc. Natomiast płyta, o której mówię, nosi tytuł Za młodzi na Heroda, ukazała się pod koniec 2013 roku. I to jest pierwszy dostępny w powszechnej dystrybucji, może tak to ujmiemy, album Ras Mentalizmu, duetu, który działa już od 2006 roku. To, co jest wzruszające, to fakt, że w przyszłym tygodniu, czyli 24 kwietnia, w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, popularnie nazywanym studiem S1 Polskiego Radia, dojdzie do spotkania bardzo interesującego. Ras Mentalizm i kwartet smyczkowy Marcinkowski spotkają się, wykonają utwory właśnie z tej płyty, która przed tygodniem przyszła tylko jako okładka, a dzisiaj już ją mam w radiu, no ale będą to zupełnie inne aranżacje. Tak więc fantastyczna przygoda. Niestety ten koncert się wyprzedał, więc mówię tylko o tym w kategoriach wydarzenia. Natomiast nie możemy już zaproponować żadnych biletów. Na szczęście się wyprzedał, ale to, co też jest fajne, to w przyszłym tygodniu, w środę po 20:00 panowie Ras i Ment będą naszymi gośćmi i będziemy mogli o Ras Mentalizmie porozmawiać, ale teraz już możemy go posłuchać. Nawet jak wrócimy w częściach, mam superbohaterów na rodzinnych zdjęciach. Mentalnie mieszkam na ulicy Zwycięstwa, ale mam dokąd wrócić stamtąd zawsze. Nawet jak wrócimy w częściach, mam superbohaterów na rodzinnych zdjęciach. Mentalnie mieszkam na ulicy Zwycięstwa, ale mam dokąd wrócić stamtąd zawsze. Nawet jak wrócimy w częściach, mam superbohaterów na rodzinnych zdjęciach. Mentalnie mieszkam na ulicy Zwycięstwa, ale mam dokąd wrócić stamtąd zawsze. Nawet jak wrócimy w częściach, mam superbohaterów na rodzinnych zdjęciach. Mentalnie mieszkam na ulicy Zwycięstwa, ale mam dokąd wrócić stamtąd. Nie próbuję być najlepszym sobą, jestem nim. Wszystko, co zrobiłem do tej pory, to jeszcze nic. Spoko kocie, mamy 9 żyć, to ostatnie jest najlepsze i chcę ciebie w nim. Pytasz, czy jeszcze jestem z tobą, bo żyję w innym świecie, nawet kiedy siedzę obok. Myślę o domach ze szkła, bo trochę szkoda mi lat. To takie płytkie, ja nie chcę tonąć. Mówią mi, że źle wybieram pośród trat życia. Wszystkie moje złe wybory dały nas dzisiaj. Nie ma złych dróg i pewnych klęsk, więc nie szukaj już lepszego wczoraj, łap dzisiaj. Kolejny numer o tym samym i co chcą zrobić? Szukamy zmiany, a zmieniamy tylko kod pocztowy. Jesteśmy najlepsi, fake it till you make it. Urodziłeś się gotowy, to bądź gotowy. Nawet jak wrócimy w częściach, mam superbohaterów na rodzinnych zdjęciach. Mentalnie mieszkam na ulicy Zwycięstwa, ale mam dokąd wrócić stamtąd zawsze. Nawet jak wrócimy w częściach, mam superbohaterów na rodzinnych zdjęciach. Mentalnie mieszkam na ulicy Zwycięstwa, ale mam dokąd wrócić stamtąd. Ciągle mnie pytają, co jest u nas złotko. Nie widzę szczęśliwych ludzi w kolektorach lotto. Sam coraz częściej czuję się jak jeden z nich. Sukces nie wchodzi w grę jak Fabiański w Premiership. Zapętlony w lękach, ciągle je odpędzam. Nawet jak ta szklanka z lodem ciągnie mnie do piekła. Czas przyszły jak dramat, łyk whisky jak Xanax. Ale jeśli to nie pogrzeb, to nie deadline. Strach ściska gardło, kiedy budzę się. Nie zatrzymam deszczu, chcę przeczekać burzę gdzieś. Mam zimne dłonie i wojnę w głowie i wiem, jak śmiesznie to brzmi, ale czuję śmierć. Dolę twój śmiech przed monitorem, gdybyś był, gdzie byłem przez ostatni rok, dałbyś respekt. Jak wszystko wezmę, będę dalej brał swoje. Będzie dobrze, mała, daj mi rękę, daj mi rękę. Nawet jak wrócimy w częściach, mam superbohaterów na rodzinnych zdjęciach. Mentalnie mieszkam na ulicy Zwycięstwa, ale mam dokąd wrócić stamtąd zawsze. Nawet jak wrócimy w częściach, mam superbohaterów na rodzinnych zdjęciach. Mentalnie mieszkam na ulicy Zwycięstwa, ale mam dokąd wrócić stamtąd. Nawet jak wrócimy w częściach, mam superbohaterów. Życie ze mną jest jak podróż po sinusoidach. Też czekasz, aż bezpiecznie zejdę z góry Berbeka. Proszę głowę bliżej słońca niż gory. Tak wstaję jak Feniks z tych popielniczek Berszeka. Na niebie nie ma nic, czego nie dam sam ziomom. Trochę światła, parę chmur na drogę, kilka gwiazd obok. Jakoś trzyma ich ten hel na ziemi. Są zmęczeni, jeszcze się wygrzejemy. Niech mi wierzą na słowo. Zawsze stali twardo, bo poznali miasto. Mają za duże jaja, by wygrali z grawitacją. Trochę śniegu z nieba, melanż jest ich aliakcią. Spadli z mężnej drogi, bo nie zaufali gwiazdą. A nasz koncert znów jest jak, chyba już umarłem, tylko w niebie mogą czuć się tak. Chrzest za barem, anioły pod sceną, piekło w klubie. Nie myślę, że jakieś demony to zmienią. Niech trąbią o tym bloki, ile sił. Niech w nocy w niebo głosy drą się, gdy rozcieram w pył. Po czym żył ten przemysł, zbliżam się do sceny. Słyszę hałas, wiem, że zaraz rzucę bala. Startujemy, nie myl nas z tym, co słabe. Nie porównuj nawet z tymi, co próbują wciąż opanować alfabet. Wbiłem z ławek na salon, przez przypadek ziomalom dałem odpowiedź na kilka zagady, których nie czają. Rano wstaję, stukam paję, bez opowiadania bajek. Widziałem torty donie, joint sprawił, że chcę kawałek. Niech to zostanie między wierszami na wieki wieków. Nikt nic nie czai, za nic nie znajdziesz tutaj poetów. Jak raz mentalizm człowieku, mam swój egzamin co wieczór. Na sali stopami dotykam parkietu myślami. Jestem gdzieś wysoko w chmurach. Kumasz, akurat złapałem właściwy pułap. Rzuca klątwy jak bomby, nie ufam im. Wszystko wraca do mnie jak spolnik na rzut za trzy. Demony w nas, zamknę usta im. Wciągam piekło, wypuszczam dym. Niebo rzuca klątwy jak bomby, nie ufam im. Wszystko wraca do mnie jak spolnik na rzut za trzy. Demony w nas, zamknę usta im. Wciągam piekło, wypuszczam dym. Niebo rzuca klątwy jak bomby, nie ufam im. Wszystko wraca do mnie jak spolnik na rzut za trzy. Demony w nas, zamknę usta im. Wciągam piekło, wypuszczam dym. Niebo rzuca klątwy jak bomby, nie ufam im. Wszystko wraca do mnie jak Spalding na rzut za trzy. Demony w nas, zamknę usta im. Wciągam piekło, wypuszczam dym. Autopromocja. Ale ten czas leci. To już piąty sezon akcji Biegam, bo lubię. Z naszymi słuchaczami spotykamy się na antenie Trójki, żeby o bieganiu porozmawiać, a potem widzimy się z Państwem, żeby pobiegać w ponad 70 miejscach i to nie tylko w Polsce. Do usłyszenia w każdy czwartek o 17.20 w audycji Zapraszamy do Trójki. I do zobaczenia na stadionach lekkoatletycznych. Paweł Januszewski i Krzysztof Oniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, kupiłeś pastę Lakalut Active ze szczoteczką DuoClean w prezencie? Nie było i kupiłem coś innego. Oszalałeś? Tyle razy ci powtarzałam, że Lakalut Active to jedyna pasta, która nam pomaga. A promocja jest tylko teraz. Zmiataj z powrotem i nie wracaj bez Lakalut Active. Podrażnione dziąsła często wyprowadzają cię z równowagi? Sięgnij po Lakalut Active. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Tylko teraz w prezencie szczoteczka DuoClean z końcówką do czyszczenia języka. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Nie. Dzień dobry, a oto mój Pit. Przepraszam za te plamy tu po burakach. Nie szkodzi. Ale naprawdę przepraszam, robiłem sałatkę i jeszcze nie wiedziałem o obieraczko szatkownicy Turbo Eva. Obiera lub szatkuje dosłownie wszystko. Marchew, kalarepa. Zrobić pani test bryły starego parmezanu. Brokuły rozdziela na takie małe krzaczki. I dołożę jeszcze ostrza do obierania ryby. Proszę pana, ale ja nie przepadam za sałatkami. To może odkurzasz do krawatów? Do urzędu skarbowego przyjdź, jeśli masz naprawdę ważny powód. PIT wyślij przez internet. Wejdź na www.edeklaracje.gov.pl. Żegnamy reklamy.